No tenim tanta energia. No tenim ni tanta energia ni tantes forces, només ens volem concentrar. La Mar només, el problema que només podíem estar ell i jo, perquè no podia entrar ningú per tema de que no entrés ni cap virus ni cap cosa, no? Llavors, pues, és el que et dic, es parlava i tal, i una de les anècdotes, no, que ens trobem una mica en aquest grup és que deixar haver gent gran, no? Dintre el grup. Eh? Gent gran que no controlen i que entren a mirar el grup, no? Un tiet entra, llegeix, molt bé, decideix anar a administradores, total, canvia el nom del títol, el borra, vale? El borra el títol del grup, vale? A sobre marxa del grup, li da a eliminar i se va. Me voy. La meva tieta, simultàniament, per la nit, entra i clar, no té gravat el nom de l'altra tiet perquè són famílies que no, vale, o sigui, de part paterna i materna, llegeix. Ha cambiado el asunto. Claro, cuando cambias el asunto, pues ha cambiado el asunto. Se ha ido, claro, inmediatamente. A la una del matí truca amb uns pares, plorant desconsolada. Diego, si us plau, mare meva, què ha passat? No puc aguantar, quina pena. Ma mare, o sigui, ma mare dormint, mon pare que porta un respirador, no pot parlar, o sigui, tu imagina't. Juana, o sigui, la niña, i clar, ma mare escolta la niña i algú plorant. No sap que és la meva tieta, pensa que alguna cosa ha passat. Es diu xou aquella nit? O sigui, jo sense entendre-ho, o sigui... Claro, ¿qué ha pasado? No, no, que la niña está bien, ¿qué tal? No, que ha puesto que se ha ido. O sea, que ha cambiado el asunto, que se ha ido. Es dantesco, sí, sembla de chiste, o sigui, és total. Ma mare tal, bueno, diu aquella nit, tu, els dos al lavabo, o sigui, en plan, se'ns va la vida. O sigui, se'ns va la vida perquè després ara, amb el temps encara ens seguim reir. Això ho explicava en una sala d'espera. Jo, amb aquelles les llàgrimes, plorava en plan de, en sèrio? O sigui, no se us pot deixar la tecnologia a les mans, o sigui, la que esteu liant. Bueno, doncs pues tot això, seguim el transcurs, no ve cap òrgan. Aquestes també, un dia una sala d'espera, va ser també un moment molt dur, en el que estava amb ma mare i la meva millor amiga, que venien a, bueno, ja et dic, a suport allà venia tothom, a portar-nos a dinar, no sé què, a treure's, fins i tot ens deien, sortiu a dinar els dos, no volem. Volem passar-nos les notícies i volem estar amb ella. I estàvem a la sala i apareixen els pallassos de l'hospital. Els pallapupes. Els pallapupes, diria que són, sí. I clar, pues, bueno, ells venen a... O sigui, és brutal la seva labor també, perquè venen a treure un somriure quan tu estàs a una UCI que no tens ni ganes de fer res. I et venen dient, em fan un cor i me'l dibuixen. I clar, jo tot amb la meva tristesa, jo li dic, o sigui, jo no necessito un cor, nosaltres necessitem un fetge. El pallapupa s'asseu amb mi, plora amb mi, ens abracem. La meva amiga, o sigui, és en plan... I anys després li he presentat a la Mar, no? I li he dit, aquesta és la Mar. Diu, sí, és que jo encara em recordo de tu. Perquè volíem treure un somriure i jo els hi vaig agrair. I jo els deia, però és que jo no necessito un cor, o sigui, jo necessito una altra cosa. I la meva cosina m'ho deia, crida Murphy, fes alguna cosa diferent. I era en plan desesperats, en plan, no arribarà, perquè lo normal és que... Segons les estadístiques, i clar, mon pare mirava estadístiques, Mireia, l'estadística és el 90% els arriba un fetge. Creurem amb el 90%, eh? Sempre, jo tenia una amiga que em deia, tu fes com si la mare estigués a casa. Aixeca l'habitació, digues bon dia, fes com si tot hagués de continuar. I fèiem aquest protocol, que semblava absurd, eh? Aixeca una... Senties idiota, eh? Però t'agafaves a el que havia, eh? O sigui... Aixegues persiana, al llit, bon dia, Mar, va, que ara ens anirem a veure, aviat estaràs a casa. I aquest era el nostre protocol. I efectivament ens diuen, bueno, dimarts, va ser, em sembla que era un dimarts, vindran els metges. Els metges vindran perquè volen valorar, a veure què fem, en plan, obrim la llista el que arribi, no fa falta que siguin del mateix grup sanguini, hem de trobar una solució, perquè aquesta nena, la màquina, vam tenir una sort que va estar com 10 o 15 dies funcionant, però això se'ns en va de les mans, això té un temps limitat d'un mes, portant més d'un mes, o sigui, la mare estava allí cogida un clavo com diciendo, jo d'aquí no me voy. I era en plan, no et podem ajudar, filla meva. Pues, i sí, bueno, no sé, mon cosina diu, crida Murphy, no sé, aquell dia simplement, jo vaig anar a dinar abans, vaig veure que entrava un metge, no sé per què vaig pensar que era dimarts, el doctor Charco, el famós cirurgià, o sigui que és una eminència. Tu veus el doctor Charco pels passadissos i no penses ni que és doctor, o sigui, És un personatge peculiar, distint, que dius... Aquest home. El vull conèixer, aquest senyor. Aquest sí, s'acaba de jubilar, m'ho van dir. Aquest senyor, sí, sí. I ho deien, d'igual, no miris com és una eminència. Doncs pues aquest senyor entra, i jo, com que és el típic, jo pregunto tot, o sigui, jo no em callo, m'ho coneixia, em va dir, doctor Charco, sí, ve a veure la Mària, però hem quedat demà. Ai, què ha passat? I entro ràpid a l'habitació, però clar, no em deixen entrar. No, clar, i a vegades tu des de fora, pues, pensen moltes coses. Horrorós. Què està passant? Que no sé què. I a vegades, mirant, no? I a vegades surten i no t'expliquen res, però jo ja, què han dit? I que no sé què, no? I ens diuen, hi ha una ordre que hi ha un fetge. En sèrio? En sèrio, hi ha un fetge? Si ha vingut a veure com està la nena, a veure si anem a buscar el fetge. I quan vindrà? I quan no sé què? Vale, pues aquest moment és brutal. Això va ser un 4 d'agost. A la una. Vaig cridar a Murphy, va venir Murphy, efectivament. Vaig a buscar-lo amb ell. Bueno, vaig a buscar-lo, no el truco. José Chu, ja pots venir. Que hi ha un òrgan. Què dius? Hi ha un òrgan. No sabem si serà bo o no serà bo. Però hi és. Penjo, hi és. Però li dic, però no penso hi a la família. Perquè si no hi ha un òrgan... O sigui, si ara van, tallen i no serveix, què fem? Deixa que tal. Però clar, en el moment que jo penjo... Hòstia... El cor és com, estem arribant al final del camí, que pot anar bé o pot anar malament. És, bueno, o sigui, aquí hi ha un punt d'inflexió, però clar, jo sóc molt positiva i penso, hem de seguir el camí. Ma mare fins i tot em deia, he somiat aquesta nit que pujàvem una muntanya molt difícil, però després de lo difícil venia lo fàcil. Mireia, confiança. Vale, però arriba un punt, bueno, doncs ja està. Un cosí havia sortit de guàrdia que m'havia vingut a veure a les 10 del matí, s'havia anat a dormir a la una del mitges. Bon Esther, dia. Esther, bon dia. Què passa? Que hi ha un òrgan. Clar, Esther treballa a l'equip intern. Pues, jo em va anar molt lluny a buscar-lo. Clar, representa que jo sé molta informació, però tot això és anònim. Clar. I a les 6 de la tarda i tal, que comença a venir la família, el torn de tarda, a veure'ns i... I vosaltres sense dir res. Sense dir res. Dic, però José Xulia, els hi hem de dir? Perquè és que potser no marxen aquesta nit. I sí que és cert que van començar a venir les seves germanes, i va venir tothom i tal. I ell ja li va dir a son germana, diu, bueno, ja ens veiem demà, diu, potser quedeu-vos. Diu, per què? Diu, perquè estem esperant que ens donin l'okay. Llavors, fins i tot tenim un missatge al mòbil d'una doctora que li diu a mon cosina, vamos a buscar el higadillo, no? Ai. O sigui, és com, bueno, doncs donen l'okay, ens avisen... I, bueno, en principi ja et dic que allà érem, no sé, rotllo gitano, sé. Si no érem 15 anys... Bueno, com més energia hi hagués, millor. Mon cosina a les 10 de la nit ja estava per allà, 9, 10 o 11, crec que va dormir algú, tots nerviosos i tots fora, a veure si veien l'helicòpter arribar tal, no sé què. Bueno, això també mentre estàvem a l'habitació, jo a la Marta també li vaig començar a veure que a l'orina hi havia alguna cosa que no funcionava. Que raro, comença més sang i no sé què. Tia, que raro, però bueno, hi ha òrgan, no passa res. Doncs pues allà a les 2 del matí veiem que el senyor doctor Charco passa per davant i ens diu, bueno, porta unes eines, diu, bueno, això són lupes, diu, lupes, sí, sí, és que els fils no es veuen, són mil·limètric i tal, quan entri i vegi com està la nena, us aviso, en aquestes que firmes tota una paperassa que diu, tot, sí. No hi ha, les opcions són aquestes, ja no tenim cap altra opció, firmo. I efectivament, a les 2 del matí tal, i diu, com volem que us avisin? Home, dic, nosaltres, cada hora o cada cop que fem alguna cosa? No, cada hora. I ens avisa el senyor Charco a una sala hiperpetita, molta calor. Nosaltres ens ho hem pres bé, no? En plan, arriba l'òrgan, serem positius, què fem, la no? La nit del 5 d'agost, entre el 4 i el 5 d'agost. La nit del 4 al 5 d'agost, exacte. Què fem? Bueno, hem portat de menjar, no sé què, no sé quant. Bueno, teníem un bon humor, entre cometes, allà a la sala. Entrem, ens avisen, megafonia, José Manuel, Mireia, entreu a la sala i tal, entrem a la sala. Ens trobem amb un problema complicat. Què passava? La nena no coagula la sang. En el moment que obrim la panxa, la nena es pot desangrar. No sabem si trasplantem. Com? Perdona? En sèrio? La nena no és la nena que havia a les 3, la nena no és la nena que hi ha ara. Dic, ja, i què fem? La deixem que es mori a una habitació? Sort que hi ha un equip d'anestesistes, molt maco, darrere, que ja va pensar, i va pensar, posarem el doble de medicació i no sé què. O sigui, la mare és com el seu nom, eh? O sigui, que pot ser calma i pot ser tempesta. O sigui, totalment. Exacte. Pues la mare ens trobem amb aquest tema, no? Llavors, la part que era més fàcil la va fer difícil, que era anem a coagular la sang per poder iniciar una operació. L'equip de dins li van dir al doctor Charco, si no ho fas tu, no ho farà ningú. I clar, ell diu, bueno, tirarem endavant, però no sé el que es pot passar. Clar, en aquell moment que tu surts, o sigui, tu veies aquell, amb una positivitat, aquell no? mig humor que tenies, et tens avall. O sigui, surt mon cosina que treballa amb un quiròfan de sang queixada.